Tato událost, které tisk udělal značnou publicitu, se začala pomalu měnit v skandál, protože kosmické lodi, které prolétaly kolem Krabí mlhoviny, zachytávaly útržky rádiových rozhovorů, jež vedl takzvaný Matras a v nichž sám sebe nazýval katodějem prvním a... Dalo se usoudit, že se katoděj první a čili Matras obrací na někoho na jiné roboty, jako na své vlastní části, asi tak jako kdyby někdo mluvil ke svým rukám nebo nohám. Šílené plácání o katoději prvním a naznačovalo, že jde o jakýsi stát založený Matrasem či z něho pocházejícími roboty. Státní departament proto okamžitě nařídil, aby se prozkoumal skutečný stav věcí. Hlídky tvrdily, že se jednou v mlhovině pohybuje kovová koule, jindy zas člověku podobný 500mílový tvor, že se sebou hovoří o různých věcech a pokud jde o jeho státnost, že odpovídá vyhýbavě. Úřady se rozhodly neprodleně učinit uzurpátorovu jednání přítrž, avšak měla-li být a to měla akce oficiální, musela nést nějaký název. A zde vznikly první potíže. McFlaconův zákon představoval dodatek k občanskému zákoníku, v němž se hovoří o movitostech. Elektronické mozky se v podstatě považují za movitosti, a to i když nemají nohy. Avšak zvláštní těleso v mlhovině se rozměry rovnalo planetce a nebeská tělesa, i když se pohybují, se považují za nemovitosti. Vyvstávala otázka, zda lze zatknout planetu a také zda může být planetkou soubor robotů a konečně zda je to jeden skládací robot, anebo zda je jich větší počet. Tenkrát se dostavil na příslušný úřad Matrasů v právní zástupce a předložil prohlášení svého klienta, v němž stálo, že se chystá odletět do Krabí mlhoviny, aby tam ze sebe udělal roboty. Právní odbor státního departamentu navrhl následující výklad. Matras ze sebe udělal roboty a tím zničil svůj živý organismus. To znamená, že vlastně spáchal sebevraždu. To není trestný čin. Robot či roboti, kteří jsou Matrasovým pokračováním, byli jim pořízeni, byli tedy jeho majetkem a nyní, po jeho smrti, by měli být převedeni do vlastnictví státu, neboť Matras po sobě nezanechal žádné dědice. Na základě tohoto prohlášení vyslal státní departament do Krabí mlhoviny soudního vykonavatele s příkazem, aby skonfiskoval a zapečetil všecko, co tam najde. Matrasův advokát podal odvolání. Tvrdil, že hovoří-li se ve zmíněném prohlášení o Matrasově pokračování, vylučuje se tím současně Matrasova sebevražda, protože někdo, kdo pokračuje, existuje a kdo existuje, ten nespáchal sebevraždu. Tím pádem nemohou existovat žádní roboti, kteří byli Matrasovým vlastnictvím, existuje jen sám katoděj Matras, který ze sebe udělal, co chtěl. Žádné tělesné předělávky nejsou a nemohou být trestné. Také nelze soudně konfiskovat části něčího těla, ať už jsou to zlaté zuby nebo roboti. Státní departament naproti tomu vznesl námitku proti tomu, že by živý tvor, v tomto případě člověk, mohl se stávat z částí prokazatelně neživých, jmenovitě z robotů. Na to předložil Matrasův advokát prohlášení skupiny předních fyziků z Harvardovy univerzity, kteří jednomyslně tvrdili, že každý živý organismus, mimo jiné i lidský, sestává z atomových částic, které je nutno považovat za neživé. Když státní departament viděl, jaký dostává věc obrat, přestal útočit na Matrase a jeho pokračovatele z hlediska fyzikálně biologického a vrátil se k původnímu prohlášení, v němž změnil slovo pokračování na výtvor. Advokát okamžitě předložil soudu nové Matrasovo prohlášení, v němž jeho klient oznamoval, že tzv. Roboti jsou ve skutečnosti jeho děti. Státní departament žádal, aby předložil adopční listiny, což byl ovšem z jeho strany chyták. Protože zákon nedovoluje adoptovat roboty. Matrasův advokát ihned vysvětlil, že nejde o děti adoptivní, nýbrž rodné. Departement konstatoval, že podle platných předpisů musí mít děti otce a matku. Na to byl ovšem advokát připraven a proto hned připojil ke spisům písemné prohlášení elektroinženýrky Melanie Fortinbrasové, že dotyčné osoby přišly na svět v době její úzké spolupráce s Matrasem. Státní departament vyjádřil pochybnosti o charakteru této spolupráce, která podle něho postrádala přirozené rodičovské rysy. V uvedeném případě, jak hlásalo vládní expoze, dá se mluvit o otcovství případně mateřství pouze v přenesené významu, neboť jde o rodičovství duševní, kdežto zákon vyžaduje rodičovství tělesné, má-li být uplatněn zákon o rodině. Matrassův advokát požádal o vysvětlení, jak se liší duševní rodičovství od tělesného a také proč se státní departament domnívá, že poměr katoděje Matrasse s Melanie Fortinbrasovou postrádal fyzický charakter. Departement odpověděl, že vklad duševních sil do plození dětí odpovídající liteře zákona o rodině je dost mizivý, kdežto vklad činností tělesných že je převládající, čemuž ovšem neodpovídá inkriminovaný případ. Advokát předložil prohlášení kybernetických porodníků, z něhož bylo patrné, jak obrovské fyzické úsilí museli katoděj s Melanie vynaložit, aby přišlo na svět jejich samočinné potomstvo. Departement však vůbec nedbal na veřejné mínění a nakonec se odhodlal k zoufalému kroku. Prohlásil, že činnost rodičů, která nutně musí předcházet existenci dětí, se podstatně liší od programování robotů. Na to advokát čekal. Oznámil, že v jistém smyslu jsou i děti rodiči programovány během přípravné úvodní činnosti a žádal, aby departement přesně stanovil, jak se podle jeho názoru mají počínat děti, aby to odpovídalo liteře zákona. Departement si vzal na pomoc experty a připravil obšírnou odpověď vybavenou příslušnými ilustracemi a topografickými náčrty, ale protože byl hlavním autorem této tzv. Růžové knihy 89-letý profesor Trupp-Pledrack, senior amerického porodnictví, vyjádřil advokát okamžitě pochybnosti o jeho kompetenci co do předmětu přípravné úvodní činnosti rodičů, a to se zřetelem ke skutečnosti, že vzhledem ke svému kmetskému věku stařec už bez pochyb by zapomněl na mnoho důležitých detailů a opíral se spíše o různé pověsti a informace třetích osob. Departement se rozhodl podepřít růžovou knihu místo přísežnými výpověďmi četných otců a matek, ale ukázalo se, že jejich tvrzení se od sebe dost liší. Některé prvky úvodních fází navzájem nesouhlasily v mnoha bodech. Když departement zjistil, že se tento klíčový problém začíná utápět v bezvýchodných nejasnostech, rozhodl se, že si vezme na paškál materiál, u něhož byly stvořeny tzv. Děti Matrasse a Fortinbrasové, ale v tu dobu se zrovna rozšířily zvěsti, rozšířil je advokát, jak se později ukázalo, že si Matrasse objednal u Cornet B v Compani 450 tisíc tun telecího a státní podtajemník raději od plánovaného kroku upustil. Místo toho uposlechl departement nešťastné rady superintendanta Spirituse, profesora teologie, a odvolal se na Bibli. Bylo to velice neprozřetelné, protože Matrassův advokát tento krok odrazil obšírným elaborátem, v němž pomocí citátů dokázal, že Pán Bůh naprogramoval Evu, vycházeje pouze z jediné části těla a počínaje si, ve srovnánce způsobem, jehož obvykle užívají lidé, přímo extravagantně a přece stvořil člověka, neboť nikdo, kdo má zdravý rozum, nepovažuje přece Evu za robota. Departement obvinil Matrasse a jeho pokračovatele z činu, který odporuje McFlaconovu i jiným zákonům, protože jakožto robot či roboti si přivlastnil nebeské těleso. A zákon zakazuje robotům vlastnit planetu či jakoukoliv jinou nemovitost. Tentokrát předložil advokát nejvyššímu soudu všechny dosavadní spisy, včetně spisů departementu proti Matrassovi. Zdůraznil, že za prvé, ve srovnání určitých odstavců těchto spisů plyne, že by, podle státního departementu, měl Matrasse být svým otcem i synem současně a navíc ještě nebeským tělesem. Za druhé obvinil departement správně chybného výkladu McFlaconova zákona. Tělo jisté osoby, konkrétně občana katoděje Matrasse, bylo podle tohoto výkladu prohlášeno za planetu. Dedukce je založena na právním, logickém i semantickém nesmyslu. Takhle to začalo. Zanedlouho už se v tisku nepsalo o ničem jiném než o státu, planetě, otci, synovi. Stát zahajoval nová a nová soudní řízení, ale Matrassův neúnavný advokát každé hned v zárodku zmařil. Státní departement dobře věděl, že záludný Matrasse z mnohonásoby vse, neplave si v té krabí mlhovině jen tak pro nic za nic, aby se pobavil. Věděl, že Matrasse chce vytvořit precedens, s nímž žádný zákon nepočítal. Beztrestnost jeho počínání mohla mít v budoucnu netušené následky. A tak vysedávali ti nejkovanější odborníci ve dne v noci nad spisy a koncipovali stále krkolomnější juristické konstrukce, v jejichž zavilém labirintu měl Mattrassův výstřelek neslavně skončit. Ale každou akci okamžitě zmařila protiakce Mattrassova právního zástupce. Sám jsem s živým zájmem sledoval průběh tohoto zápolení. A najednou jsem zcela nečekaně dostal pozvání advokátní komory na zvláštní plenární zasedání, věnované problematice výkladu causa Spojené státy kontra metoděj Mattrass vulgo katoděj první a vulgo plot v soužití Mattrass et Fortinbrassová vulgo planetka v krabí mlhovině. Ve stanovený den a hodinu jsem se neopomněl dostavit na místo, kde se mělo plenární zasedání konat, a když jsem tam přišel, byl už sál skoro plný. Výkvět advokátstva zaujal místa v ložích, na balkónech i křesla v přízemí. Trochu jsem se opozdil, program už byl v proudu. Usedl jsem do jedné z posledních řad a soustředil jsem se na slova šedovlasého řečníka. Vážení kolegové, řekl a s radostí pozvedl paže. Zahajuji právní rozbor tohoto problému a neskrývám, že nás čekají obrovské potíže. Jistý Mattrass s pomocí jisté Fortinbrassové ze sebe nadělal roboty a současně se znásobil v měřítku 1:1 milionu. Tak vypadá věc z hlediska absolutního laika, naprostého ignoranta, svaté prostoty, jež není schopna vidět tu propast právních problémů, jež se otvírá našim zděšeným očím. Musíme nejprve vyřešit, s kým vlastně máme co činit, zda s člověkem, robotem, státem, planetkou, dětmi, tlupou, spiknutím, demonstračním shromážděním či povstalci. Prosím, abyste zvážili, co všechno na tomto rozhodnutí závisí. Uznáme-li například, že nejde o stát, nýbrž o samozvané seskupení robotů, jakýsi druh srocení elektronického davu, pak pro tento případ nebudou platit normy mezinárodního práva, nýbrž docela obyčejné předpisy porušení pořádku na veřejných komunikacích. Jestliže dospějeme k závěru, že ač se Mattrass znásobil, nepřestal existovat a přesto má děti, pak z toho vyplyne, že tento člověk porodil sám sebe, čímž způsobil hrůzostrašné potíže legislativě, jelikož s něčím takovým naše zákony nepočítají a nullum crimen sine lege. Proto navrhuji, aby se nejprve ujal slova vynikající znalec mezinárodního práva, profesor Pingerlin. Ctihodný profesor, vítaný vřelým potleskem, došel za řečnický pult. Pánové, řekl tenkým stařeckým hlasem. Nejprve uvažme, jak se zakládá stát. Stát se zakládá různě, není-liž pravda. Například naše vlast byla kdysi britskou kolonií, potom vyhlásila svou nezávislost a ustavila se jako stát. Stalo se něco takového v případě Mattrassově. Odpověď zní, byl-li Mattrass, když ze sebe dělal roboty, při zdravých smyslech, pak lze jeho státotvorný čin uznat za právně existující, jen s tím doplňkem, že jeho národnost určíme jako elektronickou. Nebyl-li ovšem příčetný, pak tento čin právního uznání dojít nemůže. Z prostředka sálu vyskočil jakýsi bělovlasý kmet, daleko starší než řečník, a zvolal. Slavný soude. Totiž, pánové. Dovolím si poznamenat, že dokonce i v případě, byl-li Mattrass státotvůrcem nepříčetným, mohou být příčetní jeho potomci a pak ovšem stát, zprvu existující jen jako produkt soukromého šílenství, tedy mající ráz chorobného příznaku, začal později existovat veřejně, de facto, dík prostému souhlasu jeho elektronických občanů s danou situací. Jelikož však nikdo nemůže zakázat obyvatelům jakéhokoliv státu, kteří přece sami vytvářejí legislativní systém, aby sebe nepříčetnější osobu uznávali za hlavu státu, což už se často stalo, jak učí dějiny, jak také je existence Mattrassova státu de facto dostatečným důkazem k jeho uznání de iure. Odpusťte, vážený oponente, řekl profesor Pingerlin, ale Mattrass byl občanem našeho státu a proto. A co z toho? Vykřikl rozohněný stařec v sále. Mattrassovu státotvornost buď uznáme, nebo neuznáme. Pokud ji uznáme a vznikl suverénní stát, odpadají naše nároky. Pokud ji neuznáme, pak buď máme co dělat s právní osobou, anebo ne. Jestliže ne, jestliže před sebou nemáme právní osobu, pak existuje celá ten problém jedině pro metaře podniku pro čištění vesmíru, protože v krabí mlhovině leží jen hromada starého železa a naše shromáždění nemá vůbec o čem diskutovat. Avšak máme-li před sebou právnickou osobu, pak vypadá otázka jinak. Vesmírné právo počítá s možností zatknout, tedy zbavit svobody osoby právní i fyzické na planetě nebo na palubě lodi. Na lodi takzvaný matras není, spíše na planetě. Je tedy nutno žádat o jeho vypovězení. Jenže s tím se nemáme na koho obrátit. A navíc je planeta, na které přebývá, jím samým. A proto z jediného vždy platného hlediska, totiž z hlediska majestátu práva, představuje toto místo prázdnotu, něco jako jurisdikční nicotu a nicotou se žádné pořádkové předpisy ani trestní právo, ani občanské, ani mezinárodní, nezabývají. A proto nemohou slova veleváženého profesora Pingerlinga tento problém vyjasnit, jelikož vůbec žádný problém neexistuje. A stařec usedl. Po tomto závěru celé vážené shromáždění strnulo úžasem. Během následujících 6 hodin jsem vyslechl asi 20 řečníků, kteří jeden po druhém dokazovali, a to logicky přesně a naprosto nezvratně, buď že matras existuje, anebo že neexistuje. Že založil stát robotů, eventuálně organismus z nich se skládající. Že by matras směl přijít do šrotu, neboť porušil spoustu zákonů. Že žádný zákon neporušil. Názor advokáta Wurpla, že matras zbývá buď planetou, nebo robotem, nebo také zcela ničím, který měl jakožto kompromisní všechny uspokojit, vzbudil všeobecnou rozhořčenost a kromě svého mluvčího nenašel ani jediného stoupence. To všechno ale ještě nic neznamenalo ve srovnání s dalším průběhem porady. Nadasistent Milger totiž dokazoval, že tím, že se matras spředělal na roboty, znásobil svou osobu a jeho nyní na 300 tisíc. Jelikož však nemůže být řeči o tom, že by tato pospolitost představovala sdružení různých osob, neboť je jen jednou a touž osobou, mnohokrát opakovanou, je matras s tímto pádem jediný ve 300 tisících podobách. Na to prohlásil soudce Wubblehorn, že se k celému případu od začátku přistupovalo špatně. Byl-li matras z člověk a nadělal-li ze sebe roboty, pak tyto roboti nejsou on, nýbrž někdo jiný, a jsou-li někdo jiný, pak se teprve musí zkoumat, kdo vlastně jsou. Jelikož však nejsou žádný člověk, nejsou nikdo. A tak tedy neexistuje nejen problém jurisdikční, ale i problém fyzický. V krabí mlhovině prostě nikdo není. Už několikrát mě ti zarputilí diskutéři pořádně pomuchlali. Pořádková služba i zdravotníci měli plné ruce práce. V tom se ozvalo volání, že v sále jsou elektronické mozky převlečené za právníky a že se musí okamžitě odstranit, jelikož jejich názory nemohou být přirozeně nestranné, nemluvě o tom, že vůbec nemají právo se porady zúčastnit. A tak předseda zasedání profesor Hurtledrops začal chodit po sále s maličkým kompasem v ruce a kdykoliv se ručička kompasu zachvěla a obrátila proti někomu z posluchačů, přitahována železem, ukrytým pod oděvem, okamžitě bylo toto individuum demaskováno a vyvedeno ze sálu. Po tomto zákroku zbyla v sále polovina posluchačů. Proběhlo to za nepřetržitého řečnění docenta Fitce a Clabentyho, ale Clabentyho přerušili v polovině slova, protože kompas prozradil jeho elektronický původ. Po krátké přestávce, kdy jsme se posilňovali v bufetu ve vřavě neutuchající diskuze, jsem se vrátil do sálu, musel jsem si přidržovat oděv, protože rozhodlení právníci mě neustále chytali za knoflíky, až mi je utrhali všechny do jednoho a spatřil jsem tam vedle pódia velký rentgen. Zrovna hovořil advokát Plus Sex, prohlašoval, že matras byl náhodný kosmický fenomén. Předseda se ke mně blížil s čelem hrozivě svraštělým a se znepokojivě poskakující kompasovou střelkou v ruce. Pořádková služba už mě držela za límec, ale já jsem honem vyházel z kapes nůž, otvírák na konzervy, dírkované vajíčko na čaj a jakmile jsem od podvazků utrhal niklové sponky, které mi přidržovaly ponožky, přestal jsem působit na kompasovou jehlu a byl jsem připuštěn k další účasti na poradách. Bylo odhaleno dalších 43 robotů. Zatímco podprofesor Buttenham prohlašoval, že matras může být považován za jakýsi kosmický schluk, vzpomněl jsem si, že tohle už tady jednou bylo, právníkům zřejmě docházela fantazie, začala kontrola znovu obcházet. Tentokrát prosvěcovali všechny účastníky bez pardonu a ukázalo se, že pánové skrývají pod skvěle střiženými obleky umělé součásti, plastikové, korundové, nylonové, křišťálové, dokonce i slaměné. V jedné z posledních řad prý byl objeven někdo z příze. Když se šel z pódia další řečník, zjistil jsem, že jsem v obrovském sále sám. Předseda, poslední člověk, který zbyl v sále kromě mě, přistoupil k mému křeslu. Sám nevím, jak se to stalo, že jsem mu vzal kompas z ruky. Ten se bláznivě roztočil a obrátil se proti němu. Poklepal jsem mu prstem na břicho a protože zadunělo, bezděčně jsem ho chytil za límec, vyhodil za dveře a zůstal jsem tam teď úplně samojediný. Stál jsem mezi několika sty pohozenými aktovkami, tlustými deskami se spisy, buřinkami, holemi, klobouky, knihami v kůži vázanými a galošemi. Chvíli jsem se procházel po sále, ale když jsem viděl, že tam nemám co pohledávat, otočil jsem se na podpatku a šel domů.